تابد یادونو ڈیوی تل پزڑا کے بال ساتم تل بائی ساتل ساتم ڈیر بائی خوال ساتم تابد یادونو ڈیوی تل پزڑا کے بال ساتم تل بائی ساتل ساتم ڈیر بائی خوال ساتم ہیر باد نکڑم پو ما گرانا زمان دیو مسیر جانانا شم قربان ستال ارمانا ہیر باد نکڑم پو ما گرانا زمان دیو مسیر جانانا شم قربان ستال ارمانا ہلی بادی ہیلو سرا ملی او منال ساتم ہلی بادی ہیلو سرا ملی او منال ساتم ستا بد یادونو ڈیوی تل پزڑا کی بال ساتم تل بائی ساتل ساتم ڈیر بائی خوال ساتم زہم داستا دکلی قامیم پو دی خاطر لاس پو اقدامیم پو تکلستا دا انتقامیم زہم داستا دکلی قامیم پو دی خاطر لاس پو اقدامیم پتکستا دا انتقامیم داد استشهاد قافلی زکار ڈلی ڈال ساتم داد استشهاد قافلی زکار ڈلی ڈال ساتم ستا بد یادونو ڈیوی تل پزڑا کے بال ساتم تل بائی ساتل ساتم ڈیر بائی خوال ساتم زما بہم بین اسلامی دستا پو عشق بام پاموی ستا پو ہر پل بزما گامی زما بہم بین اسلامی دستا پو عشق بام پاموی ستا پو ہر پل بزما گامی داد پاک حدا فرسی با تا سرا تڑل ساتم ستا بد یادونو ڈیوی تل پزڑا کے بال ساتم تل بائی ساتل ساتم ڈیر بائی خوال ساتم زچی پری تو اکڑا موینا او چی رختی نکڑا ممینا در تا بوایا ما شرینا زچی پری تو اکڑا موینا او چی رختی نکڑا ممینا در تا بوایا ما شرینا استاد ازاد لیلا دا سنا زوال ساتم استاد ازاد لیلا دا سنا زوال ساتم ستا بد یادونو ڈیوی تل پزڑا کے بال ساتم تل بائی ساتل ساتم ڈیر بائی خوال ساتم کپا بدل دمال او سروی کمی دشون فوکی خطروی خیر که هر سمر سخت سفروی کپا بدل دمال او سروی کمی دشون فوکی خطروی خیر که هر سمره سخ سفر وی گران عباسی باستا دامین سپیچل ساتم گران عباسی باستا دامین سپیچل ساتم ستاب دیادون ڈیوی تلپ زل کے بال ساتم تلب ساتل ساتم ڈیر بیخ کال ساتم ستاب دیادون ڈیوی تلپ زل کے بال ساتم تلب ساتل ساتم